Eguerdion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, zer modu zaudete? Bueno, asteburua pasada, astelena da jada, eta zuek bazkaltzen ari zareten bitartean hementxe gaudegu Janpi Garokaren eta biok Bebidasoa eskualdeko kirole emaitzak errepasatzeko prest. Eguerdion, Janpi. Eguerdion, bai, eixo. Bueno, asteburu nahiko beltza, beltza ez bada grisa behintzat bai, Hondarribia Arraun Elkarteak maila galdu zuen emakumezkoetan, eta ligan arituko da datorren urtean. Eta azken aurreko, bukatu zuen, azken estropadan gizonezkoetan. Bidasoak azken minutuan 24 eta 24 berdindu zuen Kangasen eta arratsaldean, bueno, bat eta huts, galdu zuen Real Unionek Logroñesen aurka, Jean-Pierre. No, nik irauliko dut, Berriro. Sarrera, irauliko dut, sarrera. Eta, aipatuko dut, bidasoak aski komplikatu bat zuela bere neurketa Kangasen eta puntu bat azkenean eskuratu zuela. Ikusiko duzu nola apirilan puntu honek balioa izango duen. Ikusiko duzu, ikusiko duzu. Erran honek aleginak guztiak egin zituen, Aitor Zulaikak aipatzen zuen partido taktikoa. Esango dit bera zer den partido taktikoa. Bere hizkuntza berezi horretan. Baina, alata guztiz ere, abiadora gehiagorekin, lehen zatian, eta hori espero duzuten unionistak, Logroñoko taldea beste urrats batea, beste modu batean aritu zen eta eskuratu egin zuen garaipena xuxena. Bai, xuxena garaipena, lortu zutelako. Bi abagune izan zituzten. Ez gehiago, bat sartu zen, dubak sartu zuten, dubazen, sartu zuen gola, ezkerratik ireki zuten baloia eta sartu erditikan, eta gero beste abagune bat ere jaurtiketa bat izan zen, Ramosena, eta hortik beste burukada bat eta iratuzta oberena bigarren zatian Real Unionek bai erdigunean kontrolpean egitzen neurketa, baina ez gehiago. Hortik abagune oso eskaxak izan zituen eta garaipena xuxena Logroñesen aldetik. Edo nola ere, bestelako hitzordu batzuk utzi ditu ere asteburuak Hondarribia Gran Eslama, Txingudi Korrika, Hendaiako Estadioaren errugbita eskubaloi emaitzak denetarik gaur ere bai. Eta beti bezala denbora badugu Euskal Herriko talde nagusien asteburuko jarduna ere ekarriko dugu mahai gainera. Denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko kiroletik saioarekin. Arraunarekin hasiko dugu gaurko saioa ere bai, nahiko krudela. Izan da denboraldi amaiera, arraun denboraldi amaiera, Jean-Pierre, Bermeoko estropadan gaizki moldatu zen Hondarribiaren emakumezkoen taldea, denbora eta emaitzak askarra lortu zuten eta ia ezinezko bilakatu zitzaien egoerari buelta ematea. Bigarren jardunaldian, atzo Portugaleten, bigarren egin zuen Hondarribiak, berriro ere Tolosaldea nagusitu zen, garaipena eskuratu zuen eta Patxi Francesek zuzentzen duen taldea, Euskotren Ligako traineru berria izango da, Jean-Pierre. Bai, baina horrela da, kirol goi mailako kirola, Hondarribia Arraun Elkarteko neskak datorren urtean eteko ligan egon dira. Urtean zehar lan txukuna bete egin dute, proiektu hori garatu dute, eta sustatzeko asmoa zuten ere eta dute, eta datorren urtea beste urrats bat izango da. Eta orain beti gora egiteko aukera izango du Hondarribia Arraun Elkarteak. Nola? Beti gora egiteko aukera izango beti duela. Beti gora, bai, gora baina, lana bete berako du, nahi behar da, arrobiko lana beti, hori azpimarratzeko da, eta eredu horrekin batera, saiatuko da berriz ere datorren urtean beste emaitza on bat egitea eta igotzea. Ez da erraza izango ere, baino arata guztiz ere, kolpe latza, bere ala hartzen den latza, atzoko harrera bat izan zuten Hondarribian, bai, mutilak ere, eta, gutxinez, jendearen gertutasuna, hurbiltasuna jaso zuten, eta badakit uran maitzak eskuratzen dira, eta lehorrean beste kontuak izaten direla, baina onata guztiz ere, larun bateko estropada bere eragina izan zuen, estropaga oso berezia izan zen, denbora asko galdu egin zuten, Ikor Cortesek aipatu zuen ere, estropada txar bat egin zutela, eta kirol munduan horrela denean, arerioa bere lana hobeto egiten balin badu, ondorioak jasotzen dira, eta alata guztiz ere txalotzekoa denboraldia, nola bete duten bere lana, ez txalotzekoa jeitsi direlako, baizik eta nola ari diren ematen urratsak proiektu hau sustatzeko eta garatzeko eta sendotzeko. Hortik, ari horretatik egin beharko dugu, eutsi beharko dugu, eta datorren urtean bere alasiko da urtea, eh? Oporra batzuek eta berreskuratu, taldea, lasaitu eta beste proiektu bat hasi. Hori da, eta ikasi. Garrantzitsua. Hori hortik ikasi eta pentsatzen dut ere erabakiak hartuko direla eta bueno, gauzak hobetu egingo direla eta askotan ba jeitsiera batek etorkizuna prestatzen du. Horregatik, bueno. Hortik hartu behar da, zer ba, kirolean ba, porrotak askotan gaizki hartzen dira. Ez dut esan horrek esan nahi ondo hartua dutela, beraiek ere, baino, ala eta guztiz ere, prestatu dezatela proiektua etorkizunarako, eta emaitzak iritsiko dira. Hori aipatu dugu udara guztian hemen, eta ziur nago, eta beste iturri batzuk ere hori aipatzen dute, sendotuko dela proiektu hau. Bueno, larun beteko estropada istripu gutxa izan zen, horrela deskribatu zuen Ane Markosek Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariak. Bueno, gaur argi dago ez dugula asmatu, ez dugu gura arraunkera hartu, ez dugu bat eman, kanporaka ondo geni joan, gustura, baina geho bueltan olatuak egin kiskikaska eta txarto, oso txarto, zantzak aguitzik. Ez zuten bat ere eman hori dio Ane Markosek eta historiaren amaiera ba kontatu dizuegu Hondarribia eteligan aritu beharko da datorren urtean Jean-Pierre aipatu dizuana bai. Beti gora egiteko aukera eta zuk esaten zenuen batzutan proiektuak benetan sendotzeko bai. Atzera urrats batekin bar da gero bi aurrera egiteko. Bai, hori hala da Ane Markosek esaten zuen eta argi eta garbi egin ez du ezertxo inguruan bilatu, egia esan du. Eta horrela da, hori da eman, baino ez eskuratu, brankaz ondo, poparean arrazoak entzituzten uainekin, eta ipatu, ba, eman, eta ez eskuratu, hori atura bezala, egaluzea bezala, egaluzea ikusi, baino pikatu ez. Halaxe da. Bueno, gizonezkoen denboraldi amaiera ere, nahiko gazia izan da, Bermeon hirugarren geratu zen, hori egia da, zierbena, bueno, Sotera eta Zierbenaren atzetik, baina atzo Portugaleten, ba bueno, lehen kalearengatik kondenatuta, Kaboren aurretik azken aurreko postuan bukatu zuen estropada Hondarribia Arraun Elkarteak, hori bai, Euskola Beligako bigarren postuan geratu da Hondarribia Arraun Elkartea eta hein handi batean handiago egin du Santurtziren, Soteraren, bai Kontxako estropadaren eta bai Euskola Beligako garaikurraren garaipenak, Jean-Pierre. Zeru badakizu eremu hori aski berezia dela, ondurako eta txartorako. Eta orduan horrela dena kontutan hartuta eta nik uste dut ere larun batekoak bere eragina izan zuela arraunlarien artean, baina hala eta guztiz ere, berriz ere eta goraipatu behar da, denboraldi zoragarria izan dela, Hondarribia Arraun Elkartea bere lana txukun-txukun bete egin du, Kontxan bigarren postu hori. Zaite esaten dute ere garaileena izaten dela, garaipenak baliagarria direla, baina kirolo munduan ere bigarren postu horiek balio dute, nire ustez, eta hor ba, sendotzeko ere eredu bat, proiektu bat, eta aspaldidanik ari da Hondarribia Arraun Elkartean de horretatik. Askotari irabazten dute. Galdetu jozu zilarra irabazten duen bati joko olimpikoetan, bai, balio eta, duen bigarren bai, ahirugaren bai, bai, galdatzea. Zu galdetu jozu ere brontzez domina lortzen duenari. Horregatik. Esan hori ikuspegia, baina luzera, zilarrazko dominak eskuratzen duena ere, ba, bere sariak gerora baliagarria da. Esan hori duzu Portela neskari, Galizia nola omen duzuten, eta nola dagoen neska hori, ez? Esan, Hondarribia Arraun Elkartea bigarren, hemendik bost urtera aipatuko dugu denon bigarren Kontxan ere eta bigarren ligan ere. Baliagarria da. Zertatzen da, aurten Sotera indartxu azaldu zaigula eta zoriondu behar dela Sotera. Beste proiektu batekin, beste eredu batekin, baino garaipena eskuratu egin du azkenean eta hori kontutan hartu behar da. Hondarribia gehiago egiten alzuela, bere zalantza ditut. Kontxan nik uste ez zu eta ez ni ez garala kapazak esateko edo ez garala nor esateko norbaitek gehiago eman zezaken ala ez. Baina Hondarribia ze eskatu behar duzu gehiago. Ez, bere lana egin du. Bai, bere lana eta azken finean Kontxan ere gertatu zen, azken gerri kolpe bat izan zen ez eskuratzeko bandera eta zigorra madarikatu hori lehen jardunaldian. Bueno, baina horrela da. Nire uste, denboraldi handia, denboraldi zoragarria, eta txalotzeko Santurtzik egin duen denboraldia eta eskuratu dituen garaipenak eta beste besterik eta mutiletan ere, ba igotu da. Orain aipatuko dugu. Hor katea, oraintxe katea eta bigarren ontzia, bigarren eskafaia, ba igotu eginda. Hor ere bere lekua hartuko du eta gazte-gazteak ba formakuntza mailan ba saiatuko dira ere banderaren bila lehen ontzi, datorren urterako ba bermeatzen ba talde honen etorkizuna eta estruktura guztiaren etorkizuna. Ez dago besterik, mirakulurik kirolean ez dago, Santurtzi hobeto, noski, eta onartu behar dugu, edo zuk ez duzu onartzen. Bai, denoko ezela, ez dago besterik, alde horretatik. Zondarria bere lan txukun-txukun bete duela, noski baietz ere, eta berrez ere, denboraldi nerezat nere iritzia da, zoragarria Hondarribia Arraun Elkartearena. Bueno, batzoko egunean denboraldiaren balorazio egiteko unea izan zen eta Urko Redondoko nako laburpen hau egin zuen. Onda hasi ginean, temporada, vale? Gero akats batzuk egin ditun da pixka eta remolkea guinean. Netzako ba Santurtzi guaino regularro izan da, ez du faiatu. Eta ba, merezimendu osoz irabazi dugu liga. Guori biligea, banderei garrantzitsu batzuk irabazi dugu. Baina, bueno, puntitxo hori falta izan zegoen regularetasun puntitxo hori. Sorte pixkate bai, ba hor, pelea hortan egoteko, baina, no? Bandera politak irazi ditugu, eta uste, indeun ba, taldeak indun errendimenduakin, ba, guztu dateko urtea indeula, momentu askotan gozaten gunea, eta ba, nire partetik ba, zorionak eta azkerrak, ba, taldeak behin dut lanagatik. Bueno, horiek Urko Redondoren adierazpenak, asteburuko berri honetako bat eta ia kasik bakarra Getariaren eta Kaikuren Euskolabeligako sailkapenaren bidez iritsi zen zeharka. Bi euskal taldeek Euskolabeligarako igoera eskuratu zuten eta horren bidez, bueno, ba ARC bateko playoffetako bigarren sailkatua maila horretara igotzea behartu zuten eta nor da talde hori? Ba Hondarribia Arraun Elkartearen betrainerua Janpiak. Txotxuak datorren urtean ARC batean arituko dira. Ba, eta bere lekua ondo hartzen balin badute, ba izango dute urte bat asko ikasteko. Uh-huh. Asko ikasteko. Ez dakite maitzaldetik nola ibiliko diren, ba ikasteko, bai. Ikasteko eta bere helburuak finkatzeko lehen ontzian sartzeko berriz ere formakuntza formakuntza kontua izango da eta beste urrats bat ere formakuntza maila horretan. Alde horretatik, uste, ba, albiste ona da egiturarentzat, Hondarribia Arraun Elkartearen egiturarentzat, motivazioa ere bai, gazteentzak eta orain ere sartuko direnak, gazteak, ikastoletan ari direnak eta beste nantekoak, ba, beste motivazio bat izango dute, ez lehen bakarrik garaigatian, bezala, baino orain egitura hori ondo plazaratua dago, lehen eskifaia, bigarrena, formakuntza mailan, aurki mugikorra. Ben, nik uste dut albiste ona dela. Arraunetik, bueno, eskubeloira, egingo dugu jauzi, Jean-Pierre, Bidasoak atzo Morrazoko Kangasen jokatu zuen, aipatzen genuen historikoki kantxa zaila madarikatua dela, batzokoan galtzetik gertu baino gertuago izan zen Bidasoa, Mikel Zabalaren gol baten bidez eta Sierraren azken uneko geldituaren bidez, 24 berdindu zuen atzoko egunean Bidasoak, ba, Morrazoko Kangasen aurka, ez dakit zuretzat urrezko puntua izan den, ala galdutako puntua. Beste punto bat eskuratutakoa, apirilean horretuko gara puntu honetaz. Beraz, ez dakit urrezkoa, baina zilarrezko puntua bai. Bai, puntu bat, bigarren jardunaldia jokatu zen, orain denok esaten dut, eske irabazi egin behar zuten, logika batean. Baina, jun behar da eta jokatu behar da. Jokatu behar da eta aipatzen zuen Jakobo Kuetarak taldea, galiziar taldea freskatu egin dutela, ja Muratovic Zerkeira baztertua izan dira. Baina hor gelditzen da norbait, Muratovic Zerkeira bai, baztertu dira, baina beste bat, adineko beste bat. Bai, bakarrik ez, orain epatuko du Javi Díaz eri buruzari zara, baina Ruben Solino hortxe bertan, Moises Simas hortxe bertan direla, eta aipatu behar dugu ere, ba, Galiziara gazteak ere hor direla. Hain zuzen ere Iglesias bere gorekin, Martin pivotean lana azken baloia ez zuen sartu bere jaurtiketak sierra gelditu zuelako, baina talde borobil bat bere kantxa komplikatuan beti hogatan jalen. Bidasoa gaizki hasi zen 6-1 eta 3-7 metroko Ba, dakiz izan zen, Javi Díazen lan txukuna edo jaurtitzaileen arazoa, ez dakit alde horretatik, hori ez dugu behin jakingo. Kangasen aurka beti gauza berdina gertzen. Guda beti hor dago eta zalantza ere bai, orduan, baina aipatu behar da, hortaz gain, Kangasek aprobetsatu zuela goera hori, seita batekin, ba, arazo asko izan zituen bueltatzeko bidazoak, zazpita bi, zazpita iru, zortzita lau, gerturatu zen, baina azkenean ere joan egin zen baloi bat izan zuten amairu eta amaikarekin amabigarrena sartzeko, eta berrezke Kangasek hartu egin zuen abantaila horrere, eske lehen zatian amar baloi behin gehiago, amaika baloi geldu egin zituen Javi Díazek. Nik uste dut bere garrantzia izan zuela eta eragina osoa, pero bigarren zatian ere hogeita amabos berriz, hogeita bi eta amazazpi, eta gero, ba, Bidasoak hortzak hor pinkatu estu egin zituen, eta azken finean indarrak aldakin dundik ateratzi zuen, erasoan Zabala gola sartu egin zuen, eta azken baloi hori Iglesiasek pivote lanetan Martineri, eta Martinek jarti zuen, hor azaldu zen bere 42 urtekin, sierra handia, eta berriz era, ba, eskuratu zuen Bidasoak punto bat. Eta aurretik bi zazpi metroko bi gelditu egin zituen sierrak, beraz oso garrantzitsua, bueno, Ledok ere jokatu zuen, eta Ledo ere atzo, eta Ledo ere ondo aritu zen ATP-an. Norbaitek aztertu beharko luke Javi Díazek zer nolako neurketak egiten dituen Bidasoaren aurka. Jakobo Kuetararekin duen harremanen zuen. Harremana, karo, eske hori da, kontua. Hori da kontua. Jakobo Kuetara mezua luzatu zion, ostiralean. Bai, bota zion, bai. Bota zion. Bueno, horrela da. Honek jaso eta ondo erantzun gainera. Ederki erantzun. Bueno, Bidasoaren neurketaren berri berriro ere, Gaztetxoen bidez, bai. Jakingo dugu, gehiago, Gorka Nieto eta Eneko Furundarena entzungo ditugu jarraian. Berdinketa lortu dugu, ez da bat ere erraza izan, partidu osoa egon geha atzetik. Ba, akigu zelai horretan jolastea, Kangasen kontra, beti zaia zatea dela. Baina, bueno, genean lan egin dugu, partidu osoa egon gera borrokan, eta lortu dugu berdinketa lortzea, eta puntu bat, ba, nahiko ondo, sentsazio onak uzten dituela, nahiz eta partidan ez dugula oso ondo egin, ba, azkenean puntu hori lortzea da garrantzitsuena, nahiz eta bi puntuak ezin izan lortu. Partido pixkat arraro izan da, esan duzu moduan hasieratik Javi onda oso ondia, dana atera du hasieran batez ere, eta ez da erraza izaten ba, horrela hasita partidua, gero buelta emotia, ordan saiatu gara hurbiltzen, gero berriz joan dira, eta bueno, azkenean esan dizuan alen ba, garrantzitsuena da puntuak lortzea, eta aldugun guztia puntuatzea. Partida zaila jonda, beti atzetik, ba, publikoare estutzen, bairi kantxa zaila izatea Kangasekoa, eta bueno, taldiak beti partiduen jarraitu du, arpeia aldu gabe partiduai, eta bueno, bukaeran ba, guk estutu dugu, eta lortu dugu puntua jateatzea, eta bueno, guztua taldean reakzioakin. Naiz gauzak izatea edo partidu txar batin, ba, inoiz partidu betik ez jutia, arpegia aldu gabe, eta beti dakigu bukaeran eukiko duela gure ba, gauzak ateako zeskigun momentua, eta hor estutu ingo duela eta hortxe biliko gala orduan ba bixe. Tenian gaur atez eskit golak eta sartu ditut, baina bixe. Egon goia egunak sartuko ez dianak, eta bueno, azkenean lanian jarra ditu behar da, eta esan bezala ba, talde lanian ateako ja resultoak eta emaitzak iritsiko ja talde lanak inbidez. Iritsiko dira, Eneko Furundarenak sartuko ez dituen egunak, baina momentuz bi neurketan, lehenengo neurketan hiru gol eta atzoko neurketan lau. Eneko Furundarena argi eta garbi, zuk esaten zenuen, ez dakit denboraldi erdira edo, nik uste dut ja, Asoba Ligako jokalaria dela. Bai, egia esan, Azore lau gol sartu zituen, bere lekua aldarrikatu zuen, eta nire ustez ba, jokalari txukun bat, aurten izango dela, gerora, ez dakigu, bere evoluzioa nola joango den, baina hasiera batean ondo batzore lau gol eta lana txukuna. Rodríguezek ere Victorrek sartu zuten beste zalantzatik ginen, jokatuko zuen ala ez? Baina isiltasunean jokalari espiritu oso kolektiboa du, mm-hmm. Eta lau gol sartu zituen, ba, Kaldik ere bai. Kaldik bueltatu zen bigarren zatian hain zuzen ere. Punto bat, Kangasen, nahi genuen beste garaipen bat, ezin izan zen, punto bat, hor atzo bere amaiketan iritsi ziren, eta azkenean puntu hori ba, ontzat hartu egin zuten, ez zuten besterik, eh? Baina ala ta guztiz ere, ba, gaur ja prestakuntza maila, lana prestatuko dute, datorren larun batean, iruretan da neurketa, ez aztu? Iruretan. Iruretan. Eta hartalikuko kopurua, ba, beste kontu batean izako. Hain zuzen ere, puntua urrezkoa, zilarrezkoa, ala, bueno, nolakoa zen punto bat, jendeak nahiko zuen bi punturekin Barcelona bai, jaso, beste bai, bi punturekin. Bai, horregatik agian bai, jendeak gauratuko du gutxiago. Eta gero gantekeran irabazi, berrezera talekun irabazi, Leone Baioaren irabazi, ritmoa, dena, dena irabazi, hori ez da hain erresa. Estutu egin da Sobaleko sailkapena. Logroño galdu egin zuen antekeran, ez da geure kontua. Baino ala ta gustitze galdu egin zuen. Ba, Leongo Ademarrek ere majo sufritu zuen sinfinen aurka. Santanderren. Bai. Estutu egin da eta greziar jokalari batekin atzezain bezala. Zuretatu dituzik gait izena. Ez guantxo bertan ez dut hor. Bueno, egingo dugu, eh? Iritsiko denean Leongo Ademarren aurkako egunean, aipatuko dugu nola den izena, baina Papanatopoulos horrelako zerbait da. Papanatopoulos, bai. Antzeko zerbait. Eta aipatuko dut, Gipuzkoar batek ekarria du Leonera. Pentsatzen nuen Gipuzkoar abizena zuela. Ez, Gipuzkoar batek ekarri duela. Beste bi jokalari bezala Leongo Ademarrena. Bueno, Bidasoaren urrengo neurketa larun batean iruretan Bartzelona ahal guztiduna izango da, eh? Ez ahaztu itzordu hori, ostiraleko ba, kiroletiken aurreko atariko guztia egingo dugu, eh? Beste emaitzei dagokionez, Eskubaloian, Hendaiako estadioak lehen jardunaldian hogeina berdin duzuen Hortezen aurka eta etxetik kanpo bigarren jardunaldian Balmaren kiroldegian 26 eta 21 galdu zuen talde Hendaiarrak. Bueno, Real Unionek ere galdu zuen atzo, Unión Deportiva Logroñosek bat eta huts irabazi zuen, nahikoa izan zitzaion Dubasen gol bat egitea, hiru puntuak bere ganatzeko. Ezin dugu esan Real Unionek neurketa txarra jokatu zuenik, bigarren zatia lehena baino hobea, hori bai, baina aukera garbirik egin gabe eta neurketa gutxi irabazi daitezke, neurketa aukera gutxi eginda. Bizitasun falta izan zitzaion aurrealdean Real Unioni Jampiak behartuta. Orain artean hasierako 11akoan, ikusi ez genituen jokalari ugari zer iratu zituen Aitor Zulaikak behartuta gainera. Begira ezazu beste gauza batzuengatik ikusi nuen larun batean Rayo Majadahonda. Uh-huh. Sociedad Deportiva Logroñés. Majadahonda izango da urrengo arerioa Galetik kanpo. Madriden jokatuko du 12tan. Hendiko 15 unera. Eta antzezkoa iruditzen zaidan Real Unionek bigarren zatia proposatu zuen. Uh-huh. Bere zangoetan izan zuen baloia, baino abagunerik gabe. Carlos Bravo ezkerretik saiatu zen jaurtitzea eta abiadurarekin sartu egin zen egaletik eta baloia erdiratu zuen Mario Capelete ezen iritsi, Mario ez dago puntuan, bere puntuan ez dago, bere oberenean ez dago, eta atzo akatsagarriak izan zituen bigarren zatian berarekin ere hitz egin genuen. Eta gero beste alde batetik ere, estrategiko mailan jokaldi bat antolatu zuten, gola sartu zuten, baina jokoz kanpo. Bario gabetu. Besterik izan baliogabetuak, nire ustez aurrelari bat falta zaiola Real Unionari, eta sofrituko duela. Erreferentzia bat. Bai, aipatua genuen, sofrituko zuela aurten, eta sofrituko du. Logroñés, bazekiten ere hola jokatu zuela, lehen zatian lan guztia uste dut egin zuela, egaletik, erditik, ezkerretik, Dubasen, irakurtzen zuen jokalari handi badela, gola sartu egin zuen. Eta horrekin batera irazustak ere gara eskuratu bere lana ondo bete zuen. Lehen zatean ere hiru eta utxoko izan zitekin. Jokalari hoberena izan zen eta talde batean atezaina jokalari hoberena balima da. Argi dago zertatu den, alde horretatik. Eta bigarren zatean Real Unionari baloia eman zion. Eman zion eta argi eta garbi, eta Real Unionek ez zuen asmatu alde horretatik. Eta Zulaikak esaten aldu, Zulaikak esaten aldu, partido oso taktikoa izan zela, baina partido oso taktikoa zer da, Aitor? Hori hori entrenatzaileak oso ulertzen dute. Bai, bere hizkuntza berezia dutela, bai, aski berezia dute eta berai ulertzen dituzte gauza, orain, baina esaten aldi zut ere aski haserre zegoela, eh. Orain galdetuko diegu ea golak anekdotikoak diren ala ez. Baina zirikatu baino, erantzuna izango duzu ere. Noski. Erantzuna izango duzu, gire, esango duzu, ja, esan genuen demoraldi komplikatua izango zela, ba, bi garaipenarekin dena zela konpontzen, ba. Hori da kontua, datorren larun batean begira ezazu, zulek eta begira ezazu, zuk ere, Xabi, nor izango dugun estadion garen, Badajoz. Gero aipatuko dugu, Badajoz taldea. Gero Rayo Majadahonda, tira, puntuak batu beharko dira, puntuak batu beharko dira. Hortxo ba, neurketaren gure balorazioa, eguneko protagonistak entzungo ditugu jarraian, lehenik eta behin, Aitor Zulaikaren adierazpenak entzungo ditugu, Real Unioneko teknikariarenak pozik ez, porrot batekin ezin delako inoiz pozik egon, baina bai, bueno, hobekuntza nabaritu duela. Kezkatuta bai. Kezkatuta bai. On bat izan dela, partidu oso taktikoa, bi talden antzetik, aldetik, eni guzti dugu bi part, talden antzeko proposamena, bai baloia zutenean eta baloia zutenean. Eta, bueno, nik uste dut eku Real Union partidu aurrea zijoan neurrian hobeto sentitzen joan garela. Agian falta izan zaiguna, hor nik uste dut azkenengo 70 minutu arte edo, hiru laurdenetan iristen ginen nahiko ondo, nahiko komodo, eta baloi galera desente izan dugu hiru laurden horietan. Batzu bai, aurkariaren merituagatik, baina beste batzuk gure demerituagatik, ezta? Eta hori da agian gaurko hobetu beharreko puntu bat, hiru laurdenetan beneno pizka gehiago ukitzea, min gehiago egin ahal izatea aurkariari, eta bestalde gauza asko dira positiboak gaur ikusituanak, beraz, ba, bueno, nik uste dut dela onak reforzatzeko garaia, eta gutxi izenderen gutxi horiek ba, zuzentzeko garaia, ezta? Eta aurkari da daukionean, ba, da, genekiena, ezta? Partiduaren bezperetan esaten nuen Logroño zela un ekipo de hombres, eta nik uste dut hori irakutsi dutela, ez? Ofizio asko duten jokalariak, eukidituzten gutxietan ba, asmatu dute, eta ez dut esaten eukidituzten gutxi horiek aukera gutxiago izan dituzelako baino, ez, bakarrik irula ordenatetik aurrera guainete baloi o gutxiago izan dituzte eta min gehiago indigut, ez da? Zentzu horretan, ba, aurkariak erakutsi du pentsatzen genuen izango zena, eta nik uste dut, ba, amaitzeko, ba, partiduaren pelikula edo pelikularen gioia, ba, uste genuen izan dela eta ondora mandugula aurrera. Un equipo de hombres, beraia jakingo dute, hombres o mujeres, o zer dian, baina bai landutako taldea zela. Bai, baina nik badakit Aitor Zulaikak bihotzez ez duela esan ze pentsatzen duen. Esan behar du hori, baina nik badakit da zerre dagoela. Zerre dago, zer ba, bigarren zatean, bai, bai, baloia, beraik. Baina eraginik egin gabe. Zangoan izan dute zangoan, baina Lorenzek azkeneko hiru jardunaldietan gauza bera egin du. Bai. Eta ez zituen estutasunik pasa, esan nahi dut. Eta zuri ez zizaizun asko gustatu Albert Vivancos, baina Albert Vivancos atzo bertan Guarrotxena zaintzer egon zan. Eremu txiki batean, baina ala eta guztiz, bere lana aski txukun bete zuen. Guarrotxena lan oso... Guarrotxena ezen muitu bat zuen. Baina besteak bai. Iñaki, Sierra, David Ramos, Dubasen, besteak bai, zergatik, ba, talde borobila dutelako, eta indartsua. Berehala, erasoan hiru atzelariekin mugitzen direlako, talde handiagoa dute, jeitsiera ba, ez dute onartu ere, nahi dute berriz igotu, eta talde indartsua dago. Aurrekontua ere ez da aurrekontu bera, Real Unionen aurrekontua, hori beste kontua da. Baina hala eta guztiz ere, Real Unionek ala egina egin zuen bigarren zatean, ikusten ere indarra berreskuratu egin zituela, hobeto kokatu zuela futbolzelaian, baina hortik aurrera ez zuen aukerarik izan Logroñez gainditzeko. Kontrola bai aukerarik ez. Bueno, jarraian talde irundarraren kapitaina entzungo dugu Jon Irazustabarrena, atzoko egunean ere gelditu ederrak egin zituen, batez ere lehen zatiko azken 5 minutuetan UD Logroñezen, ba bueno, gol gehiago ekiditeko. Jon Irazustabarrena eta Jagoba Beobide, bi jokalarien adierazpenak entzungo ditugu. Honako hau adierazi zizuten Janper, neurketa bukatu eta minutu gutxitara. Ba, lehenengo zatian, ba, igual baloia pixkat galdu dugu, eta bueno, behaiek aprobetsatu dute nahi zuen bezala, ez? Transizio eta kontra moduan, eta holaxe olako batian ba, gola sartu dugu, ez? Egia esan gu baloiakin erakutsi dugu nahi genuna, eta bigarren parte noa indik gehiago ikusia, baina esan bezala, igual beraien porteria garbigo iristea falta izan zaigu. Puntuak beti dira honak, eta lehenengo bi partidua irazi benitun, da guain bat dokatu zaigu galtzea ez, baina bueno, ekipoan ikustet azten nahi dela, talde desberdinan kontra jolazten nahi gea, eta horreke bai taldea azteko balio izango dugu, planteamentuak nola prestatu nahi ditugun, eta zer egin behar duen bai baloiakin da bai baloi gabe, eta jarraitu behar deu, seguru nao talde hau goraka jungoa gala azten, eta emaitza onak berriz iritsiko jala. Zer hauek hori dute, nik uste jabein gola sartu ezkero beraiek, ba, bueno, pixka eta atzera pauso hori ematen dute, pixka gutxiago arriskatu, eta bueno, guk egin behar genuen ba, gola sartzeko ba, pixka indar gehiago, aukera gehiago, eta bueno, egia esan nahi baina gutxiago izan ditugu, ez? Beraiek ere sendogon dira, izan ditugu pare bat argi, bat, eta hori sartu ezkero bat desberdina izango zen dena, ez? Baina, partidu hauetan bat sartzen dizutenean orduan den aldatzen da, ez? Da bueno, penakin, azkenean nik uste utzi izan dugula, ez? Piskat eutzi bagenie, ba, partidua bihar osatian desberdina izango zen, baina, bueno, jarraitu behar dago, ez? Nik uste lana ere ez dela, taldearen lana ere defentsiboki piskat mejoratu dela, eta, bueno, horri ere utzi behar diogu, eta, bueno, nik uste hemendik aurrera ere piskat ba, alde hortatik ere mejoratu behar dugula, eta ofentsiboki nik uste badaukagula, ez? Eta berriz ere etxean daukagu partidua garrantzitsua, baina badajo zen aurkalan batean, eta ja hortan pentsatu behar dugu. Nik uste partidu polita etxean, eta, bueno, bi jarraian galdu ondoren, ba, a ber, nik uste taldean astean zehar, ba, digutugun akatz horiek zuzendu, eta ondo preparatu, ondo prestatu, eta ondo iritsi partidara, hori da gure lana, eta bueno, espero dugu hiru puntu galen gelitzea, badajotzen auka, bai. Bueno, ba, beraik aipatu dute, argi eta garbi, eske, beraik esaten dute, beraik aipatu falta dute. Falta izan zegu. Jokalariak barruan, jokalari oberena atzo, irazusta, ze geldiketa egin zuen 20. minutuan. Bai, bai. Burukadare ondoren. Ze geldiketa egin. Eta gero lehenen zatiaren amaieran ere bai, sekulakoa. Hor iritsi behar da, eh. Bai. Zutoinaren ondoan. Dubasanen jaurtiketan ezin zuera zer egin. Ezin zuera zer egin. Ezin zuera zer egin. Maia izugarrian dago. Justa, bai. Bi urte daramatza maia izugarrian. Norgehiagoka honen ondotik, Jagobak aipatu du, Jagoba Beobidek aipatu du, Real Unionek 6 punturekin jarraitzen du eta datorren jardunaldian, bueno, ba, beste arerio gogor batek bisitatuko du Estadion Gal, Deportiboren aurka bat eta huts galtzetik iritsiko den Badajoz, baina Badajoz ere talde handia da, eta gerora Rayo Majadahonda bisitatuko du Real Unionek, eta okerrez banaiz gerora Deportiboren aurka, Jean-Pierre, bueno, ez dakit, Turmaletean, demoraliko Turmaletean dagoen Real Union, ala ez? Zu bai guzu zenbat bazki dituen Deportibok? 13.000 eta inguru, ez? 17.000. 17.000, bueno. Ezu Real Unionek zenbat bazki dituen? 1.000 eta... 1.000 eta 80.000, uste dut direla. Bueno, horrekin dena esana dago, ez da? A Deportibo de la Coruña lehen mailako taldea da. Aipatu behar da. Orantxe bertan multzo eta ma, bueno, ere bere maixotasuna erakusten ari da, eta alde horretatik ba, hori kontutan hartu behar da. Baina larun batean duguna, bada jo zemen, eta berrez eskarmentuko talde bat. Eta bertan ikusko du Real Union, ez dakite errekuperatuko dituen indarrak, eta Nacho Sánchez bertan egongo de, oihartzun, ez dakit Txema Núñez ere horretan, bueno, jokalari horiek, hain zuzen Txema Núñez, jokalari horiek, indartu beharko dute eta gehiago eman. Zan, bai. Ez da kontua hemen teknikaldetik oso jokalari trebea dira eta ez, behar da, kolektiboki ere ba, taldea landu eta hor ba, eskatu behar zaie jokalari horiei. Bai, puntutxo bat gehiago ematea. Bai, hori harrita, bestenaz, arazoak izango ditu Reuniónek eta behar du aurrelari bat. Bai, erreferentzia hori, bat argia eta garbia. Bai. Hori argita garbia. Futbolean emaitza gehiago ditugu helarazteke, hirugarren mailan beti Gaztekatzo Mastekin jokatu zuen Leioaren aurka eta huts eta bat galdu zuen momentuz astean zehar Urdulizen aurka lortutako puntua. Da, denboraldi honetan batutako bakarra. Orezko erregional mailako taldei dagokienez emakumezkoetan Marinok hanka okerrarekin hasi du denboraldia, 3-1 galdu zuen Leitz Arizmendiren aurka, beti Gaztekaldiz 1-1 irabazi zuen Hernaniren Zelaian, gizonezkoetan Real Unionen arrobiko taldeak denboraldiko lehen garaipena erdietsi zuen 3-1 ugalde bentaseko soropilean, neurketaren nondik norakoak egoitza jarrek Real Union beren entrenatzaileak aipatu dizkigu. Oso berdindua. Lehenengo zatian ez ginen bater eroso egon, azkenean bai baloiaren jabetzan nagusi izan ginen lehenengo zati osoa, baino inengo sakonerarik aurkitu gabe eta azkenean ez genuen gol aukera handirik sortzerik izan, eta eure kontrakua ondo kokatua zeuden, presioa ere nahiko txukun egiten ziguten, barne espazio eta pasilloak ondo izten zituzten, eta azkenean, porteriatik angertu lapurtu zuten baloi pare batean, arriskua eramantzuten alainen atea, eta horietako batean aurretikan jarri zian. Bigarren zatia erabat desberdin izan zen. Azkenean, zabaleran diagoa aurkitu genuen bi karrilerokin jolastuta, eta azkenean, eta azkenean hori, bandan sakoneran irabaztitako jokaldi batetan, kabok erdirak eta ona jarri zion Aristiri, banda batetik anbestera, eta empatea oso goiz egin genuen, berdinketan gola oso goiz etorri zan, eta horrek beraiei ere mina mantzien. Golazik buruz egindako gol bati esker, balta jortik eta baten ondoren. Eta hortikan gutxira ere, Navajasen jokaldi on baten ondoren, porteruak atezainak penaltia egin zion, eta berak Navajasek propio hirugarren egin zon. Oso pozik egindako erreakzioangatikan eta buelta eman geniolako berriro ere atzetikan markagailuan jarri ondoren Hernanin gertatu zitzaigun bezala, baina azken minututan konfidatu egin ginen eta azkenean susto pare bat ere eman ziguten eta azkenean gauzaiek zuzendu behar dira. Gorengo mailan dauden taldei dagokienez, emakumezkotan Martutenek eta Dunbo Eguzkik kutxean berdindu zuten, Hondarribiak kutxe eta hiru mendean hartu zuen etxetik kanpo Santo Tomas Lizeoa, gizonezkoetan Hondarribiak bi eta bat galdu zuen San Pedro Atararen Zelaian, Dunbo Eguzkik 3-1 garaitu zuen gure txokoa eta bukatzeko erregional mailan San Martzialek 4-1 mendean hartu zuen Dunbo Eguzki, Beti Gaztek eta Landetxak Iruna berdindu zuten, Behobiak 1-2 garaitu zuen Orere eta Kafea eta Marinok, 3-8 irabazi zion Beti Onari. Asteburuan Bebidaso eskualdean kirol hitzordu gehiago izan ditugu, horien artean Txingudi korrikaren lasterketa, Hendaia Irun eta Hondarribia lotzen dituen 10 kilometroko lasterketa. Hasieran euripean, baina gero atertu zuen eta parte hartu zuten 60 lasterkariek, irudi ederrak utzi zituzten Irun, Hondarribia eta Hendaia barrena. Jean-Pierre Garaileak duela bi urteko berdinak izan ziren emakumezkoetan, Sara Villasante 35 eta 41 Irundarra. Eta gizonezkoetan Unai Arroyo 30 eta 42. Tolosarra alde horretatik eta errepikatu egin dut dizte garaipenak eta goraipatzekoa Berdindaian hasitako lasterketa urpean antolatzailea alde hontatik, beste alde batetik Bidaso Atletiko taldea eta berriz ere 600 lasterkari batzuek 600 parte hartzaile gutxi gorabehera, iritsi ziren helmugara Hondarribira eta nik uste dut herri berriz ere antolakuntzak bere aukera izatean olako frogak martxan jartzea bere garrantzioa duela. Eta nik esekien Beñatengo etxea parte hartuko zuela. Hortxe, hirugarren eta lehen Hondarribiarra. Lehen Hondarribiarra, hirugarren postuan Beñatengo etxea. Handbike modalitatean Jon Galarraga gailendu zen 28:11 denborarekin eta rolearretan Ilazki Zalakain 19:45 eta Berezi Martinez 23:18 izan ziren garaileak. Ostiralean ere Hondarribia Gran Slameko neurketa izan genuen, hostaldi pilotalekuan Hondarribian, mundu mailako zesta puntalari edo puntista garrantzitsuenak parte hartu zuten ostiralean, horien artean Iñaki Osa Goiko eta Erkiaga eta Lehenak irabazi zuen neurketa. Bai. Hori Hondarribia Gran Slamari dagokionez, Hendaiako estadioak Xuriek pasaden astean, puntu batengatik irabazi zuten San Pol Ledaxen aurka, asteburu honetan alderantzizko egoera pairatu dute Hendaiako estadioak etxetik kanpo jokatu zuen, Ortezen aurka eta 9:08 galdu zuen. Neurketa eta markagailu estua azkenean etxekoen alde erori zena. Lekaenea Maiten Iztalea Champions Leagueko txapelketa jokatzea ez da berezia, bai ordea urtengo denboraldian lortu dituen emaitzak. Historian lehen aldiz Champions Leaguen garaipena erdietsi du talde irundarrak, Kroaziako taldea den eta Europako 16 talde onenen artean sailkatuta dagoen STK Estarren aurka. Hain zuzen ere Endika Diezek, Dani Palaciosek, Iker Martinezek eta Carlos Franco osatzen duten laukoteak Kroazian lehiatu ziren, bertan kontzentrazio moduko multzoko txapelketan lehiatu ziren eta hirugarren bukatu zuten bigarren postua eskuratzeko eta final laurdenetara igarotzeko urrats batetara soilik. Eta Pepi Didasoa eskualdeko informazioarekin bukatzeko, ostegunean beraren berri lehen pertsonan izan genuen eta aipatu zigun, asteburuan Flandes bidean jarriko zela, Aimar Etxeberria bertan daia da, eta Jean-Pierre ordu batzuk barru junior mailako erlojupekoko munduko txapelketan lehiatuko da. Gaur dugu Azparren, ala eta guztiz ere. Xavier Mikel Azparren. Xavier Mikel Azparren, oita iru gu azpiku urtekoa, txirrendularia, eta Aimar Etxeberria izango du bere aukera ere, eta ikusiko dugu, ilusio handiz joan eginda Flandes aldea. Beste gauza bat, zenbat, ganak, Filipo Gana, garipena eskurako. Garipatuko dugu, bai. Bueno, aipatuko du, gainetik, bere txirrendak, 25,000 euro, balio ditu. Bai, edonork erostekotan, edonork erosteko modukoa. Bueno, orain gana aipatu duzula. Gauza bat, hortik apop, pero nahi duzu, orain edo gero, pilotarena. Venga, irundarra dutu azken ordukoa. Bota. Unai Amiano, eta Pellanez, Unai Amiano irundarra da. Uh-huh. Gramneko finalera iritsi da, eta jokatuko du, APZ-etxea eta Lazko zen aurka. Hortxe ba, Bebi Dasoa eskualdeko informazioa orain txebetu dugu azken ordukoarekin, orain, 10 minutu ditugunez, bueno, Euskal Talde Nagusien Kirola Arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Futboleko emaitzak ere pasatuko ditugu lehendabizi, Euskal Taldeen jardun Atletikek hasi zuen larun batean eta utxean berdinketa eskuratu zuen Wanda Metropolitanon. Irabasteko aukera ere izan zuen talde zuri-gorriak, baina puntu batekin bueltatu ziren Bilbora. Oraindik galdu gabe jarraitzen du Marcelinoren taldea denboraldi honetan. Larun bat gauean, Osasunak utxe eta bi mendean hartu zuen Alabes Euskal Herriko derbian, Babazorroak punturik batu gabe jarraitzen dute liga hasiera honetan. Azkenik, atzo Errealak 23,000 zaleren aurrean, Sevillaren aurka jokatu zuen eta utxean bukatu zuen neurketa, Oiarzabalek penaltia utxe egin zuen lehen zatian. Atletik bezala, Jean-Pierre, Erreala ere, bueno, galdu gabe jarraitzen du denboraldi hasiera honetan. Bueno, albiste ona, bai Atletiren zat eta Errealaren zat, eta jarraitu behar da, ez dago besterik, Atleti sendo ikusi dut. Irudi batzuek ikusi ditu, neurketaren eta talde sendoa bezala. Nik Erreala ere sendo ikusi nuen. Bai, alukeriri gabe. Bizitza ze aldakorra den, eh? Zu bai. Atletiki buruz hitz egiten, tani Erreala buruz. Ez, baina, serio, orain ja, bai, nire, serioski. Askotan zirika moduan ari gara, baina, bueno, serioski aipatu behar da, Atletikiren lana oso txukuna, baina gehiago Madriden, eta Erreala bere aurkaria atzoko arerea, talde handi bat dela Sevilla zela. Kontuz Osasunarekin, eh? Kontuz ba, Osasunarekin. Osasuna ondo. Sorpresa izan daiteke lako aurten gurean. Bai, baina Gasteizen bere kezkak izan beharko dituzte eta arazoak. Urterolez. Alabez hor gaizki dabil. Bueno, bigarren mailako neurketetan Erreala Bek bana berdindu zuen Romaredan Zaragozaren aurka, Leganesek bat eta utxi irabazi zion Amore Bitari, eta Eibarrek atzora arte liderra zen Sporting 3-2 mendean hartu zuen. Eibar pixkanaka kokatzen berriro ere, bai, talde ona du. Bai, eta kokatu da playoffean eta gainditu egin zuen Sporting de Gijón taldea. Atzora arte liderra, nolako liderra. Eta lider sendoa, lider sendoa. Eta, bueno, garaipena eskuratu zuen. Posten gara, Eibar hor bertan otea. Gustatu zaie hasiera batean, bigarren maila beti. Egokitzea, talde berria, jende asko. Bai, eta ez da, erraza egokitzea bigarren maila horretan. Ele mailatik torrezkero oso gorragoa izaten da. Jokalariak ez ditze irikitzen behar den bezala, komplikatuagoa izaten da. Baina eta guztiz ere, gainditu egin zuen Sporting, talde oso ona. Eta bueno, Garitanok ere bere helburu nagusiak beteko ditu nere ustez, eta hasi da, eta ja hortxe ditugu Eibarreko jokalariak playoffean. Atzo munduko txapelketako erlojupekoko proba jokatu zen, txirrindularitzari buruz ari gara, Filipo Gana italiarrak pasaden sasoiko garaipena errepikatu zuen, 25,000 euroko txirrinda batekin. Bigarren postuan, 5 segunduko atzerapenarekin, Bud Van Aert, Belgikarra izan zen eta herrialde bereko Remco Evenepoelek osatu zuen podiuma. Uste nuen, esango zenula Etxeberria, berarekin zeharkatu zen errepidean. Bueno, noizbait agian, horrelakoa ere, egingo dugu, edo eskaini barko dugu. Bertan zegoen Evenepoel Etxeberriarekin batera zeharkatu zen errepidean. Edo zein egunetan hemen Remco Evenepoel ere gure mikrofonetan izango dugu. Pilotan, Aimar Olaizola, CaixaBank Masterreko finala bere ganatu da erretiratzeko aukera izango du, atzo Gasteizko 20 pilotalekuan jokatu zen finalean, Olaizola bigarrenak eta Jose Javier Zabaletak 22.10 mendean hartu zituzten Elezkano bigarrena eta Marizkurrena bigarrena, hain zuzen ere, 22. Karteleko tantua goizuetako aurrelariak egin zuen eta hoi duen modura ezker gantxoz eta boleaz. Bueno, atzokoan Zabaleta bikain aritu zen beste behin, baina zalegoaren miresmen eta obazio guztiak ba, Aimar Olaizolak eraman zituen. Baina horrelako atzelarie batekin, beste hiru edo lau urte jokatuko dut, aipatu zuen Aimar Olaizola. Eta bost, eta sei ere bai. Bai, baina nahi tesan, Zabaleteko atzelari batekin. Ba, no, gauzak errazten dizkia da. Alata guziz ere bere ibilbidea baitzen da, eta hori ja gora aipatua da. Eta azaroren amairuan goizuetan, goizuetan bere urte betetze egunean. Dugu, han bertan. Bueno, errugbian, iparaldeko talde garaipena eta berdinketa erdietsi zuten asteburuan, Topa Malau mailan Miarritzeko 28 eta 19 garaitu zuen Razin 82 eta Prode bi mailan 23 berdindu zuen Abiron Baionak eta Uson Nebersek. Eskubaloian, Sasiera Sobaligan 30 eta 31 galdu zuen Anaitasunak, azken unean Kuenkak irabazi zuen, 8 goleko aldearen gatik irabazten joan zen talde iruindarra. Emakumezkoetan Superamara beraberak 24 eta 22 mendean hartu zuen Costa del Sol Malaga taldea, Balomano Zuazok Elxen aurka 23 eta 25 galdu zuen. Eta informazioarekin bukatzeko, saskibaloiarekin bukatuko dugu. Larun batean Bilbao Basketek eta Baskoniak jokatu zuten eta emaitza desberdinekin hasi zuten Endesa Liga berria. Baskoniak Valentzia Basket mendean hartu zuen etxetik kanpo 67 eta 72. Bilbao Basketek aldiz Juventuten aurka etxetik kanpo ere bai 85 eta 79 galdu zuen. Gipuzkoa Basketek demoraldiko lehen lagun artekoa jokatu eta estu bada ere, ba, Errioxako Klabijori, Club Baloncesto Klabijori, ba, 90 eta 88 irabazi zion. Bueno, eta besterik gabe, Jean-Pierre, ordu bete daramagu, bueno, ordu bete baino gutxiago, 50 minutu daramagu, Bebidasoa eskualdeko kirola zizketan, baina saio onenak gaurkoz egin du. Aipatu beharrekoak, aipatu ditugu. Agur esateko ordua iritsi zaigu, baina horren aurretik berriro ere, ba, gogoraraziko dizuegu kiroletik entzuteko astelenetan eta ostiraletan ordu bietan sintonizatu behar duzula Antxeta Irratia, eta bestela, tira, ba, Bebidasoa eskualdeko albisteak bezala, irubebikoitza.kiroletik.eus atarian entzuteko aukera izango duzu, baita irubebikoitza.antxetamedia.eus ba, web horrian. Eskerrik asko, gaur gurean ere, berriro, gurekin izatagatik, Jean-Pierre, eta baita zuri ere entzule, Irratiaren beste aldean, ba, gu jarraitzagatik. Besteri gabe, gu musikarekin utziko zaituztegu, ondo izan, eta ondo hasi dezazuela astelena. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare.